कराकृतनवदबन्धु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने बताया था कि मध्य रात्रि में भजन करने से साधन जल्दी बनता है, तो वो किस प्रकार करना चाहिए समझना चाहिए? वो 11 बजे से 1 बजे तक, ऐसे सुना है संतों से मैंने कि आधी रात्रि को भजन करता है वो अंत में बीच होते नहीं होता, बेहोश नहीं होता, अंत में होश रहता है, ऐसी बात सुनी है। और ऐसे वृद्ध पुरुषों को मैंने देखा भी है, बूढ़े सज्जन आदमी गृहस्थ आदमी रात्रि को अपने बैठे भोजन बंद कर रहे, ऐसे देखा भी है। इस बात से अच्छा कहावत भी है कि जगत सो गए जो साधु पोवे, जगत सो जाए साधु रोटी बनती है, सब सो जाते हैं तो भजन अच्छा होता है, एकांत अच्छा मिलता है। ऐसा सुना कि भजन में हमारा मन लगता है पर घर वाले कहते हैं कि काम करो, तो अब उनकी बात माने या भजन में लगे? दोनों बात करो, दोनों ऐसा स्वभाव बनाओ कि काम करते हुए भजन न छूटे और भजन करते हुए काम न आवे आदत। मानो भगवान के भजन को तो लगाना चाहिए हरदम, और संसार का काम व्रत भगत बनना चाहिए। गीता ने कहा है तस्मा सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, और युद्ध से सर्व काल में युद्ध नहीं होगा। सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर और युद्ध च, तो सब समय मेरा स्मरण कर युद्ध भी कर, तो युद्ध होगा भगत भगत पर, सब समय में युद्ध नहीं होगा, सब समय भजन होगा। तो संसार का काम करते हुए भजन करना चाहिए। जो आदमी संसार का काम करते हुए भजन करता है उसका भजन जैसा बढ़िया होता है वैसा एकांत में करने वाला भजन बढ़िया नहीं होता। एकांत नहीं मिलते तो उसका भजन नहीं छूट जाता है, और जो हरदम भजन करता है संसार काम में भजन करता है उसका भजन छूटता नहीं, उसका भजन बनता है हरदम ही। तो संसार काम करते हुए भी भजन करना चाहिए, काम भी करो भजन करो। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु हुई या ही उत्तम रीत। संतों ने कहा ये गृहस्थी संत है, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हृदय सच्चा प्रेम भगवान से है। जिस तरह से पति प्रता रहे पति के पासा यू साहब के ढीरे दासा, जैसे सीता जी है वन में राम जी गए तो दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कि जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझू राम जी का और रामलला का ही शरीर है, ऐसे मेरे प्राण रह सकते हैं, परंतु जीते नहीं रही। सीता जी का भाव जनक जी से कम नहीं था दशरथ जी पर, दशरथ जी पर सीता जी का हृदय का भाव था, हृदय का भाव मामूली बात नहीं थी। इतना भाव होते हुए भी पति के पीछे है, सब संसार पति के पीछे है, सबसे पति मुख्य है। तो राम जी, राम जी साथ गई। कौशल्या ने कहा, राम जी ने कहा कि तू नहीं मानो कहना तो दुख पाओगी। दुख पाया है तो तू गई बन में। इस तरह से भगवान को अपना इष्ट मानो, भगवान को सागर मानो। जन्म का खास उद्देश्य भजन करना है, इस वास्ते सारे काम करना है, वे तो साथ करना है, पर भगवान का भजन तो निरंतर करना है। आप संसार का काम करते हो, श्वास लेते हो नहीं, कर श्वास बंद कर देते हो, श्वास बंद होते मर जाओगे। तो श्वास लेना जो जीवन का काम है, जो सदा जीवन का भजन है, श्वास ऐसा सदा नहीं होता, छोटे बाल का भी श्वास नहीं होता, पर तो भजन तो हरदम करना है। सर्वेषु कालेषु मां मनः स्मर, सर्वेषु कालेषु मां मनः स्मर, ये पता भगवान ने ये बात कही है। सर्वेषु कालेषु, सब काल में भगवान का भजन होना चाहिए। भगवान में तो भजन लगना ही चाहिए, मन लगना ही चाहिए, ऐसी बात। विश्वास संसार काम करते हुए भजन करो। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणा। कहते हैं कि अपने लिए भोजन बनाकर खाता है वो पाप खाता है, तो हम हमारे घर में बिल्कुल अकेले हैं, सर्विस में जाना पड़ता है, तत्काल भोजन बना के खा के जाना पड़ता है, तो वो अब उसमें हमको पाप लगेगा क्या? लगेगा ही। तो आप ये देखो, उद्देश्य बनाओ, उद्देश्य। क्रिया मुख्य नहीं है, मुख्य भाव है। भाव आपका ऊपर का शरीर है, ये इस शरीर के पीछे भाव शरीर ऊंचा है। भाव सबका हित करना, सबकी दे देना, ये भाव है। ऋषिकेश में बढ़ने से सब रहते थे और माइयां अपनी रसोई लाती थी तो साधुओं को भिक्षा भी देते, तो कभी कभी साधु इतने आते भिक्षा देने पर पुरुषों को जिम्मा दिया, भोजन करता माताओं में नहीं दी कुछ भी, भूख ही रही। तो सेठ जी ने कहा कि 12 महीना एकादशी का व्रत करे और एक दिन जैसे भूखे रह जाए ऐसा रोटी पूरी कर लो और प्रसन्नता रहे तो 12 महीनों 11 से अधिक फल होगा। उस दिन ये सेठ जी कहा था, क्योंकि संतों को भिक्षा नहीं। अब एक एक एक व्रत एक एक देव तो लाइब्रेरी सीमित ही भोजन हो गए, घर पर तो फिर बना भी ले, वहां कैसे बनावे? तो कभी कभी साधु आ जाए, ज्यादा साधु ज्यादा आ जाए, थोड़ा थोड़ा देते रहे। अब पीछे पीछे मताए भोजन करे, बीच भूख रहे वो कुछ रहे, उसने सब भोजन कर रहे। तो 12 महीना एकादशी गए, जिस रोज ज्यादा मातम होगा उस दिन का हर शाम उजार भोजन कर लो, पढ़ा कर रहे 8 पर भी घूमे नहीं रहे। तो उद्देश्य अपना सबको भोजन करना है, सबको सेवा करनी है, उद्देश्य उद्देश्य हमारे चाहिए। अकेले हो आप, अपना आ जाए साधु तो पहले भिक्षा दो, पहले अपने केवल और ये अपने कमाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, दूध देते नहीं, तो आप देने में क्यों को देना पड़ता है? वो देना देना नहीं था, वो देना देना नहीं होता। कृषि को कुछ नहीं दिया जाए के पास जाए तो वही देना हो जाता है। मन में भाव है दूसरों को देगा, दूसरों को उपकार करने का भाव। देखो संसार है, सब एक है, अपने को याद नहीं है। मनु की संतान मानव है, मनु की तो वह मनु की संतान, उन्होंने सब अपने भाई बहन है, परंतु तो पता नहीं है कौन काका रहे, कौन बाबा रहे, कौन दादा रहे, कौन कैसा है, याद नहीं है, परंतु है सबका सब संसार एक, हम सब एक है। तो सबको भोजन मिले, सबको चीज मिले, ये भाव सा, ये भाव, ये पसंद, ये आत्म कारणात, अपने लिए ही अपने कारण लिए भोजन करते हैं, अपने कुटुंब के लिए भोजन करते हैं। क्या वो भोजन देता सब पूर्ण होगा? उसमें एक आदमी आपका भोजन करके काम पर जाता है, ऐसे 10-15-20 आदमी आते हैं, घर घर वालों में देना है, दूसरों को नहीं देना है, तो उसका एक ही बात है, दो बात नहीं है। एक आदमी एक अपना भोजन बनाकर खाकर काम पर जाता है, और 20 आदमी भोजन करते हैं, 20 आदमी भोजन करके दूसरे काम पर जाते हैं, तो 20 आदमी कर जाए तो 20 गिनती नहीं होती, वो एक आदमी जो ही है 20 ही, 20 मिलकर के भोजन करते हैं, वो भी एक आदमी तरह ही है, अपन अपने भोजन देना है और वो खर्चा नहीं करना है, नियत ये है। अब आज जबरदस्त देना ही पड़ता है, क्या करें, तो वो बढ़िया नहीं है। भाव चाहिए, भाव भाव दातन चाहिए, सबको देने का भाव, तो भगत को देना पड़े तो भूखा जाना पड़े भाई, तो भूखा में आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अपनी मर्जी से एकाद्र करते हैं और वो भगवान की मर्जी से एकाद्र सी होती है, कौन सा बढ़िया बताओ। एक तो अपने मन से करते हो, पथ्य का पालन अपने मन से करे, तो एक अच्छे वैद्य के देख रेख में करे, तो वैद्य के देख रेख में करना है जो बढ़िया होता है, अपने उतना ज्ञान नहीं है। ऐसे ही भगवान की मर्जी से जो पर भाव रखने से कोई आदमी दरिद्री नहीं होता, अरे कंजूस रखने से धनवान नहीं होते। आप दृष्टि फैला देखो, उदार भाव रखने वाले वस्तु पास में कम रहती है, अब आप ठीक है वे भूखा नहीं मरते। तो केवल अपने स्वार्थ में से मेरे परिवार का ही भोजन करे, जिनसे वही न करे, तो वो ठीक नहीं है। हरेक को देना, हमें तो हरेक की सेवा करना है, संसार सब एक एक मनु की संतान एक है, याद नहीं है कि पीढ़िया बीत गई, याद नहीं है कौन विषय का काल देगा, बाबा को क्या लग रहे। इस वास्ते सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वहां कश्चित दुख भाग भवे, किसी को भी दुख न हो, सब में सब सुखी हो जाए। ये भाव जिस का होता है ना, वो भले भोजन ना करा सके, अकेला आदमी है सब भोजन कहा सके, पर भाव उसका ऐसा है तो उदार है, वो उसे कल्याण होगा। बाहर की क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, भाव भाव है तो दुनिया मात्र का भाव है उसे, सर्वे भवन तो सुखिना, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब मंगल मंगल होता रहे, कभी किसी को किसी तुम्हारे दुख ना हो, ऐसा भाव है उदार, उदार भाव रखना। भुंजते ते तुम का पापा ये पतंते आत्मकार, अपने लिए पसाते बस बसे, ये भाव है कि भाई थोड़ा भाई। आज लोगों ने ये कह दिया कि खाएंगे क्या, इस वास्ते मरो जन्म मरो, मारने की दो ही दशा है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना, पशुओं को मार देना, मनुष्य में पैदा नहीं होने देना, बड़ी भारी हत्या है, मामूली नहीं है पाप, ये पाप बहुत है। और इस घाटे की पूर्ति किसी तरह से हो सकती नहीं, आप इतने बैठे हो बताओ इस घाटे की पूर्ति कैसे हुई, जो संतान बंद कर दिए वो घाटा हुआ, वो घाटे की पूर्ति कैसे हुई, कुछ भी उपाय करो घाटे की पूर्ति हो गई नहीं, इतना बड़ा भारी घाटा हुआ है, बताओ पूर्ति कैसे करोगे, आपने संतान बंद कर दिए, ये घाटा हुआ, ये घाटे की पूर्ति कैसे होगी। वृक्ष जहां ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होने से अन्न पदार्थ ज्यादा होते होगा, कहा होगा, अकल पर पत्थर पड़ा है, समझते इतने ही कि वृक्ष ज्यादा होने पर वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होने से अनाज पैदा ज्यादा होगा। आपके जनता कम थी उस समय में, बाहर से गेहूं आए थे मैंने खाया और आपने खाए होंगे, जनता ज्यादा बढ़ी, जन यहाँ का अन्न जा रहा है, बाहर फल जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, पत्ती जा रही है, अब बूटियां बहुत विलक्षण विलक्षण बूटियां उत्तराखंड की वे जा रही है सब विदेशों में, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया मात्र को निरोग करने की शक्ति या उत्तराखंड की मूटियों में है, वे मूटियां सब नष्ट हो रही जा रही है विदेशों में। इधर मन से खत्म करोगे, मन से पैदा मत करोगे, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा अन्याय है। इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी आप ही तो बैठे बताओ। धन संपत्ति घाटे से पूर्ति हो जाती है, इनकी पूर्ति कैसे होगी? हो ही सकते नहीं, संभव ही नहीं है। बताओ कुछ भी तो कितना घाटा कर गया है, देश में सबका स्वास्थ्य नाश हो रहा है, जाति नष्ट हो जाएगी, दशा क्या होगी सोचते नहीं है। ये लोग तो कहते हैं अन्न नहीं मिले, हमके पानी नहीं मिला, पानी कुओं में बोरिंग कर रहे हैं फिर पानी नीचे जा रहा है, बांध है जिन में रेतिया भर रहा है, वर्षा कम होती है, पियेंगे क्या? कल काल बार ही बार है तो काल पड़े बंगान में दुखी भोग रो लोग मरे, ये होगा? ये उपाय नहीं है आपके उपाय, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हुए। संतरास में उपजो सही रखो, कितना चरित्र गिर गया देश का, चरित्र कितना गिर गया, पैसे की हानि इतनी हानि नहीं है, स्वास्थ्य गिरने की हानि नहीं है, चरित्र गिरने की हानि है बड़ी भारी। वो चरित्र गिर रहा है, उस स्त्रियों का चरित्र कितना गिर गया, कितना परिभ्रमिचार हो रहा, कितना अनाचार हो रहा, कितना अत्याचार हो रहा, कितनी भ्रूण हत्या हो रही है, एक कारण से बड़ा भारी भयंकर हुआ है। तो ये आत्मकारण आत्मपतन का अर्थ ये है कि अपने अपने थोड़ा रहे, थोड़ा में खाएंगे पैसे, अब पैदा मत करो, पैदा मत करो, बनने में कितनी कितनी नीयत खराब होगी, नीयत कितनी खराब होगी। उत्तर दो आप, कोई बताओ, कोई उत्तर दो, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी? एक दो तीन वर्ष इतना मैं पूछता हूँ कई को, भाई बहन कितने हैं, दो है तीन है, हम लोग तो यहाँ बुढ़े बुढ़े आए हैं और ये बात तो जवानों को कहने की होती है, तो हम लोगों को बुढ़ों को कहने से क्या फायदा होगा? आप में अक्ल है कि नहीं? बूढ़े भाषण गाती से काल सुनी है कि नहीं? बूढ़े भाषण गाती से बूढ़े एक दो चार आदमी में तो कुत्तों का वो है, छोरा रोला सब जवान छोरा रोला छोरा रोला दशा सभा यत्र संति वृद्धा वृद्धा तेरी यदंती धर्मम धर्म ने यथात असत्य दर्थ सत्य अलग करने वाले जो संसार में वृद्धा वही वृद्ध होते हैं, वो नहीं सभा ही सभा है, जिस सभा में वृद्ध नहीं वो सभा सब सरल हुआ होता। क्या कह नीति क्या कह रही है? नशा सभा यत्र संति वृद्धा बुजुर्ग नीति का श्लोक है, बुजुर्ग नीति का वह सभा सभा नहीं चाहिए, बूढ़े नहीं है। अरे बूढ़ा केवल केशों से नहीं होता है, सफेद बाल हो गया भेड़ की तरह, वो ऐसा तो बूढ़ा हो गया। सर्वे ते ज्ञान वृद्ध से किंग करा शिष्य किंग करा, ज्ञान वृद्ध हो केवल अवस्था वृद्ध हुए, अष्टापक गए ज्ञानियों की श्रद्धा से ज्ञानियों की सभा, अष्टापक गए तो लोग हंसने लग गए, तो कहा आओ महाराज हाँ क्या समारोह आया, समारोह समारोह क्या समारोह के चमड़े की परीक्षा तुम्हारी करे थे चमड़े की परीक्षा करी बने, मेरे को बात पूछते हुई बात पूछे नहीं केवल मेरे को देख करके आश्रय लगे सब, ये तो तुम्हारी तुम्हारी भला होगा, सब सवार है सब सवार तुम्हार, बालक छोटी अवस्था है धर्मान में क्या करें बालक में मना है तो बालक क्या होता है, अकल से बालक होता है, अवस्था से बालक होता है, पूछो हमारी बात पूछो हुई महाराज पिताजी देते थे उपदेश गर्म में बैठे बोल गर्म में, तो उसने लात लात की लादरी माता आठ और टेढ़े हो गए, छोटे बच्चे कौन बच्चा था पेट में, पूछो बात तो पूछते नहीं है कि बूढ़ा है, जब बूढ़ा कैसे से बूढ़ा होता है, भेड़ बूढ़ी होती है, सफेद वाल होती है। तो वो सभा सभा के आज सभा बूढ़े नहीं है, बूढ़े बूढ़े नहीं जो धर्म का आचरण नहीं कर रहे, धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं हो। आपके बाल बच्चे हैं, आप दो ने आप उनको उपदेश दो, आपको उपदेश देने पद नहीं है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हैं, स्त्रियों किधर जा रही है, बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या दशा हो रही देश की, इसमें पैसा ही नहीं है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा पैसे भी जब रहे, ये दशा है देश की। स्वयं सोचो विचार करो और अपने अपने बालकों को अपना समझाओ, बालकों को शिक्षा घर वाले दे सकते हैं, स्कूल से शिक्षा नहीं हो सकती, राज्य से शिक्षा नहीं हो सकती, बालकों को शिक्षा स्वयं घर वाले ही देंगे तभी वे शिक्षित होंगे, बड़ी बड़ी पाठशालाओं से शिक्षा नहीं मिलती, घरों से शिक्षा मिलती है, घरों में आपके आचरण ठीक हो बाल ठीक हो गए, जिन घरों में आचरण न चाहे अच्छे आचरण आचरण हो गए, बोलो कोई बोलो, आप अपने अपने घरों में आप स्वयं आचरण अच्छे करो, जो तुम्हारा परिवार नियोजन करके खुल्लम खुल्ला भी विचार कर रहे हैं, यार मेरे बाल के बच्चे होंगे अच्छे तुम्हारे उन घरों में आचरण आपका भ्रष्ट होगा, देश अच्छा होगा, देश का कितना पतन हुआ है, अन्न पैदा हो गया, अन्न पैदा हो जाएगी, मतलब लाखों करोड़ों रुपया आपके पास में हो जाए या चरित्र भ्रष्ट हो जाए क्या कब का, आप पागल हो गए, सबसे पागल हो गए, पागल धन बहुत है क्या कब रहा, बुद्धि तेज है वो तेज है, ऐसे बुद्धि बन दस्य बुद्धि से तो बोल रहा हूं, तो बुद्धि तेज होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, विवेक के कारण से अगाड़ी शुद्ध आपके हाथ हो सब तरह से फायदा होगा। तो बूढ़े आते नहीं क्यों नहीं आते, आप गांव को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते ही नहीं, शिक्षा मानते ही नहीं, आज कहते हैं बाद मानते नहीं हमारा, क्यों नहीं मानते, बाकी से आप बनाते नहीं, माँ बाप को जूतों से मारे या राजी हुए माता पिता वो मारता रहे छोटे छोटे सोचो या राजी हुए ऐसी कहते हैं ऐसी सीखते शिक्षा देते गांव में एक बाल शुद्ध हो जाएंगे, हंसते हो राजी होते हो हर्ष किस जा रही है शिक्षा आपकी, बाल बच्चे क्या क्या तरह हर हो रहे हैं, ऐसे न तैयार हो रही आप रही, आपको विचार करना चाहिए, आप बड़े वृद्ध आप साक्षर हो आपको समझ समझना चाहिए ना, ये बालक कहाँ जाए कैसे शिक्षा देंगे बताओ, जब माँ बाप शिक्षा नहीं देंगे पास से शिक्षा हो जाएगी, शिक्षा नहीं हो गई, पढ़ जाओ बहुत बड़े बड़े पढ़ जाओ पंडित हो जाओ पर शिक्षा नहीं होगी, उपनिषद में पढ़ कर आया माँ बाप बाप को मूर्ख मानता है मूर्ख है, मूर्ख से पत्नी पंडित से माए समझे ऐसी दशा हुई है, लड़के माने ही नहीं तो क्या हम उनको सिखावे, अरे माने क्यों नहीं, ये हमारा प्रश्न क्यों नहीं मानते, माँ बाप का नहीं मानते किसके मानेंगे वे, जैसे जन्म लिया है माँ का दूध पिया है पिता का कमाए वन से पाए हो अपने शिक्षा लिए नहीं मानते किसके मानेंगे, क्यों नहीं मानते, आप बाल को समझते ही नहीं, अब है पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हो, बालकों में क्या दशा होती है, स्त्रियों में क्या दशा हो रही है, स्त्री बिचारी नहीं होते, आप कितने घर है आप या आप बताओ, इतने बैठे हो आप घरों में कितने शिक्षा देते हो, रोजाना कितनी बात कहते हो, कितने हमेशा कितने सत्संग करते हो घरों में, बालकों के स्त्रियों के लिए शिक्षा के तहत प्रबंध है अपने अपने घरों में। हर किसी भी बेटी वो पढ़े तो नहीं है, आगे बढ़ो पढ़ाई गई बढ़ोगे, वे वह सब दिन रोजाना सत्संग होता है घरों में, सब घरों में सत्संग होता है। अब जहां जन्मी वहां भी सत्संग होता है शेर जी का, जहां ब्याई गई वहां भी सत्संग होता है, बहुत सब घरों में ऐसे होता है। ये कितने ग्राम होता है सत्संग, अच्छा विचार कितने ग्राम होते हैं, बूढ़े बड़े घरों में बैठे कितनी शिक्षा देते हैं, ये दिशा देते हैं बूढ़े हो जाए भजन करो, बालक बने में क्या भजन करो, तुम बालक बने भजन करो कर तुम्हारी उम्र कैसे पकेगी, ये शिक्षा होती है घरों में। तुम छोटी अवस्था में भजन में लगे, ये तो बूढ़ों का काम है भजन कर तुम्हें, तो ये बूढ़े होंगे मरेंगे नहीं पहले ही पता है तुम्हें, एक दो जन्म जाएगी दो जन्म की अपन भी करो। मैं समझो बड़ी भारी बेकली बात है, अठ अठ दस दस बालक मर जाते हैं, उन्हें बालक दो से पैदा हुई अपन करोगे, अब ये मरेंगे नहीं, पानी पाने वाला है नहीं घरों में, पानी पाने वाला दाना कह रहा था, लोग गाँव में ऐसे लोग हो रहे बूढ़े हो गए सरासरी मर गए, ये पानी पाने वाला ही है फिर भी मानते नहीं, कहा नहीं मानते, ऊंधी है विनाश काली विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो गई भी। मैं कहता हूं हमारे सुनने वाले नहीं करते। एक भाई कह रही थी कल कर रही मैम बीकानेर में अस्पताल में ज्यादा ऑपरेट करने वाली स्त्रियां सत्संग करने वाली ज्यादा मिलेगी, सत्संग में ऐसे मिलती है कि ऑपरेट दूर हो प्रवाद ऊंधा चल रहा है, ऊंधा चल रहा है ऊंधा उल्टा। एक आदमी ने कहा हमारे पिताजी ने ऑपरेशन कराया हम भी कराएंगे, हम नहीं मानेंगे उनकी बात, ऐसा कहा किसी क्या नहीं क्या करते कैसे मानेंगे भाई, पिताजी तो ताश खेलते वो ताश छोड़ेंगे कैसे छोड़ेंगे, बाप बाप का आचरण अच्छा होने से बच्चों का आचरण अच्छा होते हैं, जो कैसे अच्छा होते बताओ, आप स्वयं अपने गृहस्थ में ठीक आचरण करो अच्छा आचरण करो, आपका खुद का आचरण अच्छा होने से संसार में सदाचार होगा। हमने तो देख ये बात, अच्छे संत महात्मा होते आए हैं उन गांव में, कई गांव ऐसे हैं कि सौ सौ वर्षों तक कोई संत नहीं गया है, वे जाकर देखो भूत का खड़ा है भूत रहा है, ऐसा गांव मेरे देखे हुए जो संत में ये बात है, संत आए हैं उनमें फर्क है कितना। आप भी देखते हो सत्संग करने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, नहीं तो आप क्यों आते हो क्यों खर्चा लगाते हो, तत्परता से काम करो आप लोग भी। सत्संगियों की बातें, सत्संगियों की बातें हमने सुनी है, छोटे स्वर को नहीं छोटे स्वर मत ले जाओ, ये सत्संग लग जाएगी काम नहीं करेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, हम तो बूढ़े हैं जो सुना पके हुए हुए हैं, सत्संग बात एक नहीं मानेंगे, अरे तैयार होकर बस सत्संग करो बूढ़े होकर के, छोटे स्वर मत ले जाओ, ये सत्संग की बात सुन लेगा काम खराब आ जाएगा, ये जरूरी रक्षा करते हैं, ये सत्संग ही रक्षा करते सत्संग ही, नाम नहीं बताता हूं मैं, हमारी बिंदु सर की बात है, छोटे स्वरों मत जाओ सत्संग बात सुन लेंगे तो झूठ खबर नहीं करेंगे गिर जाएंगे, ये तो सब हुई आपने, आप पक पक आज भी जरूर सत्संग में सुनेंगे एक बार कोई भीड़ करेंगे मानेंगे नहीं, ये नियत सी बात है क्या, कृपा करो कृपानाथ अपनी नियत अच्छी रखो, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, फायदा होगा लाभ होगा बड़ा भाई, स्वयं रक्षा करते स्वयं कहीं सत्संग नहीं जाओ सत्संग नहीं सुन रहे ऐसा परे रखते अच्छे आचरण बनेंगे, सर्वेश कालेश मामल सब सब भगवान का स्मरण करो, अकल आवेगी आपकी बुद्धि आवेगी ठीक विचार होगा, आप स्वयं नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा बताओ, सत्संग करते हैं कुछ लाभ होगा। सब सोचते मैं नहीं तो दूसरा दूसरा करेगा। बीरबल ने एक परीक्षा करी, एक हौद बनाया कि इसमें सब लोटा सब एक एक लोटा दूध डालो, तो हरे गाय समझे कि दूध इतना आएगा तो हमें एक लोटे पानी क्या फर्क पड़े, एक लोटा पानी हम डालते हैं क्या फर्क पड़े, दूध आएगा ही, पानी से पानी भर गया दूध आए नहीं। एक लोटा पानी क्या पता है, एक लोटा पानी डाल दो। जयराम जी अकल है श्री श्री कर्मणि अभिजाता। भगवान ने श्री श्री दो बार का श्री श्री कर्मणि अभिजाता संसि लुप्ति देना। अपने अपने कर्तव्य में ठीक थे पर अपने अपना कर्तव्य पालन करना, साधु ठीक गुरुजी ठीक भाई जी बहना जी सब ठीक हो जाएंगे। अपने अपने कर्तव्य पालन करना, न करे तो मत करो उनकी मर्जी, अपना तो अपना कर्तव्य पालन करेंगे। हम बात अच्छी कहते हैं, हमारी लाइफ है जैसी भी जीवन हमारे का सही हो, बात अच्छी कहते हैं, उसका असर पड़ेगा। वैसे उपदेश देता है नहीं पतिव्रता का, अगर लगे तो तत्व देवे तो करना। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप स्वयं आसन से करो, आप एक एक आसन कर लेंगे जो बड़ा भारी सुधार होगा। आप इतने बैठे हैं एक एक ठीक ठीक आसन करो अच्छी तरह से, देखो आप संसार फल पड़ता है नहीं पड़ता है, पड़ेगा जरूर पड़ेगा, पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। आप नहीं करोगे कोई बात अपना नहीं होगा भाई, कोई बात अपना क्या होगा, आसन में जाओ आसन में, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। गोस्वामी जी ने लिखा है कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। मछली को कह दिया जाए कि तुम इंसानी से अलग कर देंगे तो घबरा जाएगी वो, इसलिए लोगों से कह दिया जाए कि पाप मत करो घबरा जाएंगे कि कमाए खाए कैसे, झूठ कपड़ी भी कैसे लेगा। राज के आदमी कानून बनाने वाले कानून कहने वाले स्वयं करते हैं ऐसा, यानी उनको विचार दिया कि इस कानून से कमा के रोटी खा सकता आदमी, ये जानते हैं झूठ कपड़े आप ही करते हैं दूसरे ही करते हैं। आचरण भ्रष्ट करना, आचरण भ्रष्ट जीवन नष्ट हो जाए मर जाए ज्यादा जीवे नहीं, ऐसी तो चेष्टा है। पान पराग देरी सरी खराब खराब चीजें खाते हैं, पाके तो बंद लिखा है स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है जीने की परवाह नहीं, गर्भ पात करना मर जाए बेशक पाप करना है, असली पाप करना है मर जाए बेशक, मर गई कई विषय मर गई गर्भ पात करना है, इतना पाप का पाप है प्रेम है पाप का इतना आदर है देर में मर जाओ बेशक, परंतु पाप का आदर करना मरने के खतरे में चली जाती है। अरे मर गई हजारों हजारों स्त्री मर गई फिर भी करते हैं मेरे से आपके जीने की भी इच्छा वो भी मैं दी हम क्या सुना बताओ, आप इतने विचार नहीं करते, मार पत्नी की पत्नी में जा रहे हैं, कृपा करो कृपा नाथ अपना आचरण ठीक बनाओ अपने अपने घर में, श्री श्री कर्मणि अभी जाता संसिद्धि लगते देता यथा प्रवृति भूता नाम ये सर्व बिंदित स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि बिंदित मानो अपना पैगाम ठीक करो अपनी जगह ठीक चलो, साधु साधु की जगह कृति कृति की जगह भाई वही भाई बहनों की जगह बहनों अपना काम ठीक करो, सब काम ठीक हो जाएगा देश ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी को बताओ आप स्वयं पालन नहीं करोगे तो कैसे पालन होगा। व्याख्यान दाताओं में बात नहीं है, बड़ी विचित्र बात हो रही है, क्या क्या करें ऋषि मुनियों की महात्माओं की निंदा करते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं लिया, युवा जैसा नहीं किया, ऐसी धारणा हो रही है व्याख्यानदाताओं की, उपदेषताओं की, व्याख्यानदाता उपदेषता ऋषि मुनियों के सिद्धांतों की निंदा करते हैं। ऋषि ने तो ये भेदभाव किया, बड़ा खराब काम किया, और डॉक्टर भेदभाव करने बढ़िया है, डॉक्टर एक अस्त्र का तो बोलेंगे, हाथ पहनेंगे, हाथों में रबड़ का हाथ पहनेंगे, फिर करेंगे ऑपरेशन, अच्छी है, धर्म से अच्छी नहीं है, उठाओ सुहासु उतरे बड़ी बड़ी बीमारियां। अरे पत्रों में लिखते थे, पत्रों में क्या सुहासु मिटो, आज लिखते हैं क्या, वो एड बीमारी आई ऊपर समझ गई, लिखना बंद कर दिया, मैंने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है, आपके सामने आता था, अब नहीं लिखा, नहीं लिखते। अंत में बात सच्ची अब सच्ची ठहरेगी, भले आप मानो मत मत मानो, आप अकल बात आ रही तो चाकल है, अभिमान ज्यादा होता है, जितनी अकल कम होती है अभिमान ज्यादा होता है, ऊंधी बात अच्छी सच्ची है, चरित्र भ्रष्ट हो रहे हैं, कृपा करो कृपानाथ चरित्र भ्रष्ट मत करो, चरित्र अच्छा है तो आपको सब कुछ ठीक हो गया, परिवार नियोजन से कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, अरवे कहते हैं उपकार करते हैं, गर्भ में आते हैं उपकार करते हैं, इन उपकार से कितना अत्याचार हुआ है, कितना अनाचार हुआ है, कितना व्यभिचार हुआ है, कितनी सज्जनों की नींद गिर गई, हिंदुस्तान जैसे देश में धर्म की प्रधानता जिस देश में, उस देश में यथा हुई है, आप देख लो, तो आपने देखी उस सामने बात है, भाई प्रत्यक्ष बात है, आसन गिरते आसन, कानून बनाने वाले ये जानते हैं कि ऐसे कमा कर नहीं खा सकेंगे, फिर भी वैसे बात है, हाँ नहीं लगता पैसा ज्यादा हो जाएगा, आसन कितना भ्रष्ट होगा, आदमियों की देर कितनी खराब हो जाएगी, इसी पर वही नहीं है, आसन भ्रष्ट होंगे इसी पर वही नहीं है, देश की क्या दशा होगी, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है अपना अपना ठीक रहो, एक एक भाई एक एक बहन अपना ठीक है, अपना ठीक है, अपने मर्यादा में ठीक चलेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, अपना अपना चरित्र भ्रष्ट करो कैसे ठीक होगा, ऐसे कृपा करो कृपानाथ, आप सब आप हम सब है तो अच्छी मर्यादा में चले फिर ठीक होगा, होगा ही, संदेह संदेह नहीं है, सत्संग करने वालों में फर्क पड़ रहा है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष हमारे देखी हुई बात है, सत्संग करने मात्र से शांति मिलती है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता आदमी का, इस बात देखी हुई है, आप भी जानते हो, नहीं तो आप क्यों आते हो, बोले शहरों बैठे हो आराम से रहते हैं, यहाँ क्यों आते हो, पैसा क्यों लगाते हो, लाभ होता है जैसा होना चाहिए तैसा नहीं होना, आप सब साथ दो तो देखो कितना सुधार होता है, कितनी निर्मलता आती है, कितना विचित्र होता है, कितना सुधार होता है, एक गीता प्रेस के द्वारा कितना लाभ हो रहा है, धन लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके पास पड़े हैं, क्या कहोगे भाई, छोड़ मरोगे और क्या कहोगे बताओ, खा सकोगे नहीं, खर्च कर सकोगे नहीं, उम्र भर में सब जोर जोर धन कपड़ धन मांग रहे मनमोद मधु माखी जो मूल मद गिरत काल की गोद, मर जाएंगे बेसिक पैसा पैसा रखना क्या काम आवेगा, खर्च बढ़िया है पैसा बढ़िया है, पैसा खर्च नहीं करो तो लाखों करोड़ में क्या काम का बताओ, खर्च नहीं करना है तो क्या काम का है, पैसे की महिमा खर्च से है, कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी आपकी महिमा होगी तो आपको पतना होगा, बड़ा भाई पतना होगा, बाहरी होती है काफी घर में वेणु में मदे के माना सूखा टुकड़ा ले जा रहा इसी तरह भी देते थे वो खाते थे कोटा बोला कोटा ये देख भी पाते हैं। बात शिक्षा है, पैसा बढ़िया है खर्चा बढ़िया है बताओ। खर्चा नहीं करो तो पैसा क्या काम का, पर यह अकल नहीं आती बात। ज्यादा पैसा हो नहीं है, थोड़े पैसा हो सुबह समझ में आ जाएगी, ज्यादा पैसा समझ में नहीं आएगी, खर्च कर नहीं सकते भी। ऐसी ऐसा हो रही है भाइयों बहनों, सावचेत हो सावचेत, अपना आचरण बढ़िया बनाओ, उत्तम आचरण बनाओ, अच्छा श्रेष्ठ आचरण बनाओ, लोग शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। भाव थी उन्हें से भाव, सत्संग करने से भाव मिलता है। गीता प्रेस में पुस्तक मेरे को आश्चर्य आता है, अनाज है कपड़ा है तो खर्च हो जाए, पुस्तक तो पड़ जाए, मैं पाठ करता हूँ वर्षों के पुस्तक हमारे पास में, तो ऐसे पुस्तक बिक्री हो रही है, बहुत लोग से पुस्तकों की बिक्री हो रही है।